Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 czerwca. Minęła północ. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Są wątpliwości sądu co do wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał i minister Ziobro krytykują. Udaremniono atak na wielki meczet w Mekce. Zamachowiec wysadził się w powietrze. Na koniec początek wakacji. Z dobrą książką ruszył Big Book Festival. Bezterminowe odroczenie procesu wytoczonego Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sędzia Wojciech Łączewski zakwestionował pełnomocnictwo obecnej prezes Trybunału, nie wykluczające, że Julia Przyłębska mogła zostać wybrana na to stanowisko niewłaściwie. Decyzję sędziego krytykują minister sprawiedliwości i sam Trybunał Konstytucyjny. Karol Darmorose zna szczegóły. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek tłumaczyła, że sąd nie rozpoznał sprawy, gdyż czeka na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Ma on zbadać okoliczności wskazania Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału przez prezydenta. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości. Musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie i dopiero wtedy po wyjaśnieniu tej sprawy będzie mógł wrócić do prowadzenia postępowania. Decyzję sądu skrytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który powiedział, że sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. W tym wypadku sąd cywilny nie jest powołany do tego, aby oceniać prawidłowość, bądź nieprawidłowość wyboru prezesa takiej lub innej instytucji państwowej. Sam Trybunał podkreśla, że sprawy dotyczące wyboru jego prezesa są poza jurysdykcją sądu cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego. Ponadto minister Ziobro mówił o zaangażowaniu politycznym sędziego Łączewskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. W ubiegłym roku media twierdziły, że sędzia Łączewski próbował umówić się na Twitterze na spotkanie z osobą podszywającą się pod Tomasza Lisa. Celem spotkania miało być omówienie strategii walki z Prawem i Sprawiedliwością. W tej sprawie toczą się dwa śledztwa. Dwa lata temu sędzia Łączewski skazał byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne. Wszystkich skazanych w 2015 roku ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Zatrzymano podejrzanych o pomoc przy organizacji zamachu w Mekce. Atak nie doszedł do skutku. Mężczyzna chciał się wysadzić w wielkim świętym meczecie. Ostatecznie zdetonował ładunki, gdy policja otoczyła 3-piętrowy dom, w którym był. Nikt nie zginął, ale 11 osób zostało rannych. W związku z tym wydarzeniem policja zatrzymała w Arabii Saudyjskiej 5 osób. Meczet w świętym dla muzułmanów w mieście Mekka to największy meczet świata. PKN Orlen laureatem głównej nagrody gospodarczej Polskiego Radia. Tę samą firmę nagrodzono również w kategorii Filantrop Roku. Wieczorem na gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie wręczono wyróżnienia dla polskich firm mających wyjątkowy potencjał. W kategorii Przełomowe rozwiązanie wygrała firma Hyper Poland. W kategorii Skarb Narodowy zwyciężyły firmy PZU i Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski. W kategorii Ambasador Biznesu RP wygrały toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych. Natomiast w kategorii Dobry Zarząd zwyciężyło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Ten weekend może być nie tylko weekendem spod znaku wakacji, ale także spod znaku dobrej książki. W Warszawie ruszył 5. Międzynarodowy Big Book Festival. Odbywa się w dawnych budynkach gimnazjum imienia Klementyny Hoffmanowej. To ponad 50 wydarzeń, w tym spotkania z autorami książek z całego świata. Przyjedzie m.in. Kazuki Sakuraba z Japonii, goście niemieccy jak Wilhelm Schmidt, autorzy amerykańscy, profesor Charles King, jak co roku goście rosyjscy. To są postaci tak świetnie znane Polakom jak Wiktor Jerofiejew, Dmitry Głuchowski czy nagradzana Elena Czyżowa. Ważnymi gośćmi będą Brytyjczycy, autorzy w Polsce już bardzo znani, Matthew Neal, powieściopisarz, czy Simon Beckett, autor bestsellerowych thrillerów. Zapowiadała Paulina Wilk z Fundacji Kultura Nie Boli. Festiwal potrwa do niedzieli włącznie. To był serwis Trójki. Dużo chmur w nocy, miejscami może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu możliwy silniejszy wiatr. Jutro niewiele chmur, jedynie na północy i wschodzie miejscami mogą pojawić się opady. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północy, około 24 stopni w centrum, do 28 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Thank you. Watching you sleep. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. A to jest płyta, którą być może Państwo pamiętają z naszego wydania festiwalowego z Enter na Festiwal 2017. Tak, tej audycji specjalnej czwartkowej od 22 do północy. To Thomas Enko. Francuski pianista, który pojawił się na festiwalu Leszka Możdżera w duecie z Wasylieną Serafimową, bułgarską perkusjonistką, grającą na wibrafonie, marimbie, a to jest solowa płyta Thomasa zatytułowana Feathers z 2015 roku. Myślę, że do tego albumu jeszcze dzisiaj w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie powrócimy. A na początek dziś gość, pierwszy z dwóch gości, Wojtek Pilichowski. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przychodzisz do Trójki znów z płytą nagraną no, kilka metrów stąd, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Twój koncert na 25-lecie. Zaprosiłeś na ten koncert wspaniałych gości, ale najpierw cię spytam o taką rzecz. To był dla ciebie naturalny wybór na taki koncert, na jubileusz studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Jak najbardziej naturalny. Z Polskim Radiem i z Trójką jestem związany od dziecka, więc nie mogło być inaczej. Koncert, na którym zabrzmiała muzyka z twoich różnych płyt. Także zaprosiłeś zespół, który tak od ilu to już lat? Łubidubi? Też 25? Łubidubi troszkę krócej chyba. Łubidubi to jest pierwsza nasza działalność się zaczęła w 93 roku, jakoś tak późno. Mhm. W zasadzie od 94 roku można powiedzieć, że z Łubidubi przygoda się zaczęła. Ale tak jak wspomniałeś, że dużo gości, a kawałki nie tylko z moich płyt, bo z Kasią Kowalską też straciłem swój rozsądek z filmu Nocne Graffiti, czy z Natalią Kukulską Zagraniczna Piosenka. Ale to liczysz te 25 lat od którego momentu? Od płyty z Jankiem Bo pierwszej? Mhm. Jak to jest? Nie wiem. Nie wiem, dlatego że w zasadzie pomyślałem sobie, że jakoś tak z Zosią Sylwin rozmawialiśmy o tym 25-leciu i też tak próbowałem dokładnie umiejscowić te 25 lat i te początki bywają dziwne i tutaj ciężko to jest jakoś tak ogarnąć, więc powiedzmy, że to jest taka symboliczna kwestia tego 25-lecia ćwierćwiecza, bo w sumie na przykład pierwszy festiwal w Opolu zagrałem w 89 roku. Ale kiedy zaczęło się to naprawdę, kiedy zaczęła się ta zawodowa przygoda z muzyką, ciężko określić, więc to taka symbolika takiego mniej więcej ćwierćwiecza. Mhm. Ale ja pamiętam gdzieś ostatnio nawet słuchając i prezentując na antenie nową płytę Jana Kaborycewicza, trafiłem na twoje słowa o tym waszym spotkaniu pierwszym, w 91, drugim roku jakoś, tak? 92, tak. Drugi. I jak to bardzo przeżywałeś wtedy? O tak, bardzo to przeżywałem, bo to było zaraz po powrocie ze słonecznej Italii, kiedy tutaj szukając jakiegoś miejsca na ziemi, już po tym, kiedy gdzieś tam zaistniałem jako muzyk, trzeba było po prostu wyjechać i zdobyć jakieś środki płatnicze do życia. I wróciłem strasznie sponiewierany życiem po 4 miesiącach tyrania jako techniczny we Włoszech, rozstawiania scen, dźwigania gratów. Taka przygoda. Wtedy pamiętam, że wróciliśmy z tych Włoch z grupą kolegów i powiedziałem sobie, że nigdy więcej już tam nie pojadę. Trudno, niech się dzieje co chce, ale chcę być muzykiem i chcę zaryzykować wszystko, żeby zostać w Polsce i niekoniecznie dbać o nowe dżinsy. I tadam! I kilka miesięcy później zadzwonił do mnie Wojtek Morawski, który wtedy już zaczął grać z Janem przy tym jego nowym projekcie i powiedział, że Janek szuka basista, ale żebym sobie dużo nie obiecywał, bo już 20 paru było przede mną i wszyscy odpadli. A po tej próbie Janek nie pytał, czy mam czas, tylko powiedział mi, że jutro jest próba o którejś tam godzinie i mam być, koniec. I to jest płyta, muszę ci też przy okazji powiedzieć, która się w ogóle nie zestarzała. W sensie przekazu słownego tak, ale brzmieniowo również. Gdzieś tak to wszystko poustawialiście wtedy, w tym 92 roku, że nawet po 25 latach to dobrze brzmi. Bardzo dziękuję w imieniu swoim oraz starszych zespołu. Ale tak, no to było to była dla mnie wielka przygoda. Pamiętam, że graliśmy w warszawskim Gocławiu w jakichś takich dawnych magazynach jakiejś firmy rozrywkowej. I te próby były prawie codziennie. Te próby trwały minimum między 4-6 godzin. Prawie, że naprawdę dzień w dzień. Katowanie tych kawałków no, do takiego stanu, w którym później z Leszkiem Kamińskim w Studio S4 nagrywaliśmy tą płytę na setkę i nie było z tym jakichś wielkich problemów. Naprawdę to była bardzo dopracowana płyta przez Janka na etapie w ogóle wymyślania tego, co na tej płycie ma być, a potem rzeczywiście katorżnicza praca, żeby się tego wszystkiego nauczyć, oswoić z tym i grać to z zamkniętymi oczami. Płyta, twoja płyta 25 lat, koncert w Trójce. Wybrałem, nawet nie pytając się o zdanie, Fear of Noise. Uśmiechnąłeś się w związku z tym wyborem. Tak, dlatego, że album Fear of Noise to jest jakiś taki album, który gdzieś tam trochę rozgranicza dwie części mojego muzycznego życia, bo Fear of Noise, sam tytuł Fear of Noise wziął się z udziału w kilku festiwalach już gdzieś tam na świecie i też takiego świadomego postawienia może nie, że wszystkiego, ale przestawienia się kompletnie w trybie myślenia o sobie jako muzyku. Wcześniej większość rzeczy, które robiłem było pracą sidemańską, a Fear of Noise było tym pierwszym albumem, kiedy sobie powiedziałem dość. Teraz chcę się bardziej skupić na tym, co ja robię. Chociaż wcześniej, już od 94 roku, wtedy powstała pierwsza moja solowa płyta. I tych płyt kilka do 2010, czyli do Fear of Noise powstało. Ale Fear of Noise było pierwszą taką płytą, przy której postanowiłem, że czas coś zmienić w swoim życiu i czas pójść na własne. Tak to brzmiało na tym jubileuszowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chciałbym teraz... Ponieważ spotkaliśmy się tutaj z okazji 25-lecia, jakoś trudno mi to ciągle uwierzyć, ale zawsze, kiedy spotykam tego człowieka, to myślę sobie, że w ogóle nic się nie stało, naprawdę. Wciąż się nam chce. Proszę Państwa, mój przyjaciel, człowiek niesamowity, nasze losy połączyła Maryla Rodowicz. Spotkaliśmy się na sesji nagraniowej Maryli Rodowicz w 1993 roku. Pan Wojciech Olszak! Kosza! Na koncercie Wojtka Pilichowskiego, 25 lat, na tym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeden z twoich przyjaciół i gości tamtego wieczoru. Wojtek Pilichowski jest w studiu Trójki. Tak sobie poza anteną rozmawialiśmy o tym motywie wplecionym w Fear of Noise, o Galvanize, Chemical Brothers. I ty przypomniałeś, że to nie jest ich oryginalny temat, tylko zaczerpnięty od marokańskiej wokalistki i autorki piosenek. Udało nam się ustalić w internecie Najat Atabou, pani, tak, tak się nazywa. Z Tomkiem Świerkiem, z którym pracowaliśmy przy Fear of Noise. Na Fear of Noise jeszcze nie ma tego sampla, ale później już na takiej jakby kontynuacji też tego albumu, czyli Electro Step, już wykorzystaliśmy właśnie te sample, które wcale nie są samplami Chemical Brothers. Właśnie, to tak na marginesie jeszcze o tym powiedzieliśmy. Wojtek, przypomnij, kto na tym koncercie się pojawił, bo to plejada znakomitości polskiej sceny. W tym utworze gra jakby w komplecie mój zespół, który się nazywa Pilichowski Band. Moja mama wymyśliła tą nazwę wiele lat temu. Na perkusji Tomek Machański, na gitarze Michał Czpioła, na drugim keyboardzie Adrian Latosiewicz. Także tutaj w tym koncercie brał udział na drugiej gitarze basowej i na instrumentach klawiszowych Kuba Lipiński. No i ferowno jest tego nie było słychać, ale śpiewa też Kasia Stanek. I za chwilę posłuchamy jeszcze utworu tego specjalnego gościa, o którym już dzisiaj trochę było, Janka Borysewicza. Millerium O. Powiedz coś więcej o tym utworze. Ten kawałek to taki medley i trochę mashup. W sumie sporo o tym można powiedzieć, dlatego że w 98 roku powstała kompozycja Millerium O na płytę Lodołamacz i w tym utworze przechodzimy z kawałka Millerium O do kawałka Running Up That Hill, Kate Bush. Obydwa te kawałki są utrzymane w tym samym groove, w tym samym rytmie, ale oprócz tego na przykład wykorzystaliśmy brzmienie dzwonków, nie samplowaliśmy, ale wykorzystaliśmy dokładnie brzmienie dzwonków, ich podział i strukturę z kawałka Mercy Street Petera Gabriela. I przeplatanie się wątków z kawałka Millerium O i Running Up That Hill daje mi dużo frajdy, bo też to jest taka radość tutaj, że po pierwsze mogłem do tego koncertu zaprosić Janka Borysewicza, a po drugie można było zagrać kawałek, który od zawsze bardzo lubię i wyjątkowo cenię, wręcz uwielbiam, kocham Kate Bush. Słuchamy. Tak to było, tak to brzmiało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie Wojtka Pilichowskiego i jego przyjaciół. Znowu zostajemy w ekipie Pilichowski Band. Teraz na scenę chciałem zaprosić kogoś bardzo szczególnego, człowieka, od którego wszystko się zaczęło. To on dał mi pierwszą szansę w 92 roku. Człowieka znikąd zatrudnił do swojego zespołu. W tej chwili przygotowujemy już czwartą jego solową płytę. Zawsze to jest dla mnie wydarzenie. Ta płyta zwłaszcza. Jej premiera w tym roku na pewno. Pan Jan Borysewicz. Kasia Stanek. Kasia Stanek śpiewała Running Up That Hill, Kate Bush, Wojtek Pilichowski na koncercie na 25-lecie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wojtek, tak sobie wspominamy to, co działo się na tym twoim koncercie z marca 2016 roku, ale no, jesteśmy w takim czasie, że przed nami letnie miesiące, ale jak cię znam, to u ciebie to nie oznacza leżenia do góry brzuchem i takiego błogiego odpoczynku, tylko ty potrafisz łączyć jedno z drugim, pracę z przyjemnością. Tak, aczkolwiek za wszelką cenę szukam okazji do pretekstu do wypoczynku. No ale tak, pracowicie, jutro wyjadę i wrócę dopiero 17 lipca i to nie będzie urlop. Cały czas coś się dzieje i sporo w Polsce, sporo za granicą i nie tylko miejsca, w których już byłem, ale co dziwne, jestem bardziej podekscytowany nie tym, że będę w tym roku w Los Angeles, tylko w tym, że zagram na jakimś małym festiwalu gdzieś w górach w Rumunii. To jest dla mnie coś, że będę mógł tam spędzić wcześniej jeszcze 3 dni robić próby z zespołem, którego nie znam, z którym nigdy nic nie zagrałem, ale po tych 3 dniach mamy nadzieję, że coś razem zagramy. A powiedz, gdzieś myślisz o nowej płycie, czy zawsze myślisz o jakiejś nowej płycie? Tak, myślę o nowej płycie. Jak najbardziej myślę o nowej płycie i myślę o jakimś złamaniu tego, co do tej pory robiłem. Co nie oznacza, że kompletnie ucieknę od elektroniki. Nie, to nie, ale tak, już nawet powstała... Mam nadzieję, że spojrzę na to tak samo pozytywnie za kilka miesięcy, bo wydaje mi się, że już ponad połowa płyty powstała. Są pomysły na gości, są pomysły na też skład Polski. Tak, gram dalej. Wojtek Pilichowski, dzisiejszy gość audycji Mało Obiektywnie z płytą na jubileusz 25-lecia. Powodzenia w tym twórczym odpoczywaniu, bo ty to robisz doskonale. Dziękuję. Jak będzie nowa płyta, to daj znać. Oczywiście. Pojawisz się, mam nadzieję, z nią również w Trójce. Posłuchamy na zakończenie naszego spotkania jeszcze jednego utworu z tamtego koncertu, Save It For Rainy Day. I tu zaśpiewa Natalia Kukulska, a na saksofonie zagra jeszcze jeden twój przyjaciel, Marcin Nowakowski. Tak było. Dokładnie tak. Wojtek Pilichowski, dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. come on, come on, come on, come on. You're back, my love. Surely take the clouds away. Wojtek Pilichowski, najlepszy lider w autobusie, naprawdę, i na scenie. Dzięki wielkie, czysta czyny, déjà vu. Działo się, oj, działo na tym koncercie, prawda? 12 marca 2016 roku, 25-lecie Wojtka Pilichowskiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Goście specjalni wśród nich w tym utworze Save It For Rainy Day, Natalia Kukulska i Marcin Nowakowski. Kolejny gość w studiu w audycji Mało Obiektywnie. Mówiłem Państwu, że po tych wojażach festiwalowych, specjalnych wydaniach wracamy do naszego cotygodniowego rozkładu jazdy, czyli w pierwszej godzinie spotkania z nowymi płytami i z gośćmi. Franciszek Pospieszalski jest w studiu, witaj. Dzień dobry. Przyniosłeś ze sobą płytę, którą słuchacze Trójki już bardzo dobrze znają, z audycji i tych z wtorku na środę, Teraz Polskie, i tych z piątku na sobotę, Mało Obiektywnie, ale również z audycji HCH, bo wiem, że i Bartek Haciński, Jacek Hawryluk prezentowali muzykę z twojego najnowszego albumu First Level. A czemu First Level akurat? Ponieważ z jednej strony jest to po prostu moja pierwsza płyta autorska, a z drugiej strony jakoś się odnosi to do technologii, gier komputerowych, komputerów, dlatego też klawiatury komputerowej. Na okładce. No właśnie, ja mówiłem na antenie, że muszę cię spytać o okładkę. Jesteś fanem komputerów? Jak to jest? To znaczy, cała ta muzyka generalnie powstała na komputerze, a później została zagrana przez zespół. Tak, akustycznie. Wiadomo, są partie, dużo partii improwizowanych, które nie były, że tak powiem, wcześniej imitowane przez komputer, tylko jakby jest to improwizacja czysta ludzka. Natomiast zapisane rzeczy to były, no, napisałem w komputerze, tak. Pierwsza płyta dla młodego artysty podpisana własnym nazwiskiem to jest wydarzenie? No oczywiście, że jest, na pewno. A ty wcześniej powiedz kilka słów o sobie. Ty masz już za sobą, mimo młodego wieku, dość bogatą historię jako muzyk. No, myślę, że dużo, dużo dobrego dał wyjazd do Kopenhagi. Tam. Na studia, tak? Tak, tak, tak. Na studia tam zrobiłem bachelora, licencjat i właśnie ten projekt tam powstał, ale już z muzykami, którzy są na tej płycie, a też studiowali w Kopenhadze, część z nich nadal studiuje, no to z nimi się też wcześniej poznałem już w Polsce, jakieś warsztaty w Puławach, Bednarska w Warszawie, no także z Albertem, Kubą i Grzesiem się znałem już wcześniej, a Szymona i Jędrzeja poznałem w Danii. No ciekawe to było, że musieliśmy wyjechać do Danii, żeby się poznać. Żeby się spotkać tam. Tak. Ale to jest, bo ta Dania, to ona co jakiś czas powraca, kiedy w studiu Trójki pojawia się ktoś tak młody jak ty i przynosi ze sobą muzykę, najczęściej z płyty tej pierwszej, bardzo ważnej. To jest wszystko tak doskonale tam zorganizowane, jak powinno być zorganizowane? Mówię o całym pomyśle na te studia muzyczne tam, w Danii. Daje to bardzo dużo wolności, możliwości potrzebnych, powiedzmy, miejsca też i sprzętu. Szkoła jest wyposażona w dziesiątki sal, które są, każda z nich jest małym studio, gdzie można wypożyczać z takiego rental place instrumenty, mikrofony za darmo, tak, no bo każdy ma student swoją taką kartę z chipem, gdzie może wypożyczać te instrumenty, sprzęt i nagrywać sobie jakieś rzeczy dla siebie, czy no, także i można korzystać oczywiście z tych sal w szkole 24 godziny na dobę, bez żadnego, że tak powiem, pana ciecia, co sprawdza. Czyli kiedy chce się pograć, to się zwołuje kolegów, wchodzi i gra, tak? Tak, można zabukować sobie salkę 10 godzin tam w przód. Jak mi się skończy ten limit, to mogę poprosić kolegę, tak? I także jest to naprawdę nieograniczone możliwości no, do pracy, tak? No bo to jest, jak nie ma gdzie i nie ma, że tak powiem, jak, no to nie da rady się rozwijać. No. Musi być gdzie grać i na czym grać. Tak. To są podstawy. Dobrze, pewnie sobie jeszcze pogadamy o tej twojej, waszej płycie pierwszej, a to jeśli pozwolisz teraz muzyka i powiem ci, że od razu, że najczęściej odtwarzane utwory, być może zorientowałeś się już nawet, że to są pierwszy i ostatni z tej płyty, czyli Cizdur, 11 listopada, to najpierw Cizdur sobie posłuchamy, dobrze? Okej. Okay. To słuchamy. Tak się rozpoczyna płyta First Level sekstetu Franciszka Pospieszalskiego. Franciszek jest naszym gościem. Rozmawiamy sobie też sporo poza anteną, ale teraz już czerwone światełko, więc wracamy do tej waszej płyty. Miałem wrażenie, kiedy słuchałem tego albumu, że wy doskonale potraficie się bawić różnymi konwencjami, zmienianiem rytmu, tonacji, no Bóg wie czego tam jeszcze. Z czego to wynika, taka swoboda? Z tego, że jesteście mimo tak młodego wieku dobrze wyedukowani? Czy wynika to też z tego, że jesteście młodzi i bezkompromisowi? Jak to jest? Jedno i drugie? Dla mnie najważniejsza w muzie taki jest radocha po prostu. Grając, jak czuję taką radochę, to jest dla mnie najważniejsze i się tym kieruję, żeby po prostu się cieszyć, żeby mieć uśmiechniętą buzię podczas grania. I jak widzę, że jeszcze inni dookoła się cieszą, to jest już w ogóle super, powiedzmy w sekcji rytmicznej. A jak widzę, że jeszcze saksofony się uśmiechają, to już jest w ogóle szał, a jak później pierwszy rząd gdzieś tam na koncercie, to no to już w ogóle czat. Tak? No. ale odwołując się do tego, o co się spytałeś, no to na pewno no z tymi muzykami mogę to zrobić, tak? Mhm. Nie wiem, czy dałoby się zrobić na szybko jakiś, powiedzmy, bym za tydzień miał, ktoś by mnie zaprosił z tym projektem i miałbym znaleźć zastępstwa za tych wszystkich ludzi, no to na pewno by się nie udało, bo to są godziny pracy, dni i miesiące. Tak się no. Dobrze znacie po prostu już, tak? Tak się dobrze znamy, tak, tak. I też spędzone właśnie w ćwiczeniówkach te godziny wklepania tych wszystkich motywów, groove'ów i tak dalej, utworów, tak. Potem się to gra z zamkniętymi oczami. A powiedz, pomysły na tytuły, to skąd przychodzą? Do ciebie, do was? Kto decyduje, jak to będzie potem na płycie widniało jako tytuł utworu danego? No ja przychodzę na próbę, daję chłopakom nuty i mówię, że to będzie Cizdur. Aha, a czyli jednak lider to lider. Tak, tak. No.